Crida oberta a la bústia d'invocacions 2. Somnis insurrectes. Obrim una segona bústia d'invocació de somnis insurrectes, llengües i llenguageus no hegemònics. Invoquem la rebel·lió per desbordar el que s'entén com a normal a través d'un lloc on deixar anar quelcom que vulguis compartir, exposar, convocar, demanar, expulsar. Un lloc que contingui i exposi veus, gestos, sons que no tenen espai i accés a la normalitat moderna, colonial i capacitista. Per participar, envia el teu text gest a través d'un missatge de veu, vídeo o text fins al 30 de juny. Pot ser via Telegram, a través del correu electrònic, gremiparticipacio@santamonica.builders o bé, físicament al vestíbul del Santa Mònica. Els àudios i vídeos seran transcrits audiodescrits. Si ho pots fer tu, per favor envia'ns també la transcripció o audiodescripció. Si no expresses el contrari, els textos gestos podran ser compartits en fragments o íntegrament a la web del Santa Mònica i en el Bústiasina, fanzine de la bústia. Si vols gravar un àudio del teu text, apropa't els dies 30 de març, 27 d'abril, 25 de maig, 29 de juny, entre les 17h i les 20h, amb Viola Ospina 10. Si vols rebre una reparació directa, deixa'ns també les teves dades de contacte. Aquest és un projecte del Gremi de Participació, 2023 i 2024, del Centre d'Art Santa Mònica. En la seva línia de d'investigació-reparació. Filuc.